Pierwsze spojrzenie na nią myślisz, jeden numerek, może dwa, a potem jakoś zleci. Tyle w końcu towarów na świecie, tyle się dzieje, sami dobrze wiecie. Chwilę potem jednak sytuacja nie ta sama. Nie chcesz już wracać do domu tak szybko. Skomplikowana robi się trochę sytuacja. Czy to śniadanie, czy to może już kolacja? Gubisz się i myślisz ciągle o tym samym. Haha, wpadasz w bardzo dziwne stany. Zamotany robisz się jak cholera. Myślisz ciągle o niej, stary. Afera zaczyna się dopiero, gdy zdajesz sobie sprawę, o co tu chodzi. Myślisz sobie, no to mam przejebane. I to się właśnie tak zaczyna, tak, tak. Jeden gest, jedno słowo i jedna mina. To się właśnie tak zaczyna. Jeden gest, jedno słowo, stary, i jedna mina. To się właśnie tak zaczyna. Jeden gest, jedno słowo i jedna mina. To się właśnie tak zaczyna. Jeden gest, jedno słowo, stary, i jedna mina. To się właśnie tak zaczyna. Jeden gest, jedno słowo i jedna mina.